فصل عن كثير ابن قيس ده كثير ابن قيس الشامي نا روایت ته سو کوئی چې قیس ابن کثیر او سو کوئی کثیر ابن قیس باز وی دا اوله خبره اسهاله چې کثیر ابن قیس ده او دا ضعیف ده د اوسات تابعین نه ده قال ده فرمای كنت جالسا زناستم دا بدردا رضی الله تعالی عنہ سرا فی مسجد دمشق کسرد دال دا و میم بان فتحنا علا میم مکسور مولش دمشق یا دمشق اے د دمشق په مسجد کې ناستم دا بدردا رضی الله عنہ سرا فجاءه رجل راغله د ته یو سړی فقال فرمایلو یا عبد الدرداء اے عبد الدرداء انی جیتو کم مدینۃ الرسول صلی الله علیه و آله وسلم زراغله امتا ته د خار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا له حدیثین د پاره دا اوریدو دیو حدیث بلغنی انک تحدثه چې ما ته دا خبر رسیدلې چې دا تاسو بیانوي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنا ما جئت لحاجت زنیم راغلې دیو حاجت د پاره صرف د غ ضرورت منه صرف د دې د پاره راغله وردا حدیث علماء لیکلي احتمال دی چې د اجمالن اوریدلو یا په واسطه اوریدلو نو د مقصد چې تفصیلا نه واوري او بلا واسطه واوري چې نورم علم کې زیادت راشي یا د وجد علول اسناد نه چې سند اوچت شي زکا الاسناد من الدين اې دا سند د دین نه ده څومره چې سند علو اوچت وي نو دمر مرتبه اوچت ده بل سہاجت منشت دغه مې ده اوس ګور دي کې ورته غي حدیث بیانې نو وای دا حدیث دانه دې چې ورپسې راغله دا خو دې ته ترغیبا ذکر کو چې استاد سفر سمره د خیر او برکت ته تو خو به چې ما زورګونه میله پیدل پسو میاشت کې وکړ الوګې سندې می تیرې کې خو تعالی دې خپل مبارک سفر پتهشت کنا ادا حدیث دیده که شارحینو نه ده ذکر کرده ایک سکماشم کور کی ابن کثیر که یو جل پروتی که دوار ہو لے گئی امام ابن کثیر دا حدیث تفصیلا ذکر کرده عدل تا شارحینو ورطس توجو نه ده کرده چی دا کم حدیثو چی دا غید پار دی صحابی د مدینۃ الرسول صلی الله علیه و سلم نه شام ته سفر کولو شام پورې دا تقریبا 300 نه سیوا میله مزل لے او مزلم ګره اوسو چې جیاز کې کینا یا موټر کې کینا دا د ګرمۍ سخ وطن ادا د مدینې نه به تبوک پلا راځي اوسم ګره سمره حالات د دنیا بدل لی اوسم چې تبوک لزینو په سل میله کې زنی وخت په 200 میله کې بس آباده مخیل نه درځي ان چته د وبو درک لګي نو اوسې دی موجوده او حالاتو کې داسې حال لې چې په سلو سلو میلو کې د ساس کې وبو درک نه هغه وخت کې چې بس حالو چې دی صحابي مزل کولو. قال دی ابو الدرداء رضی الله عنه ورته فإني سمعت بشک د چې ما اوریدلی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه یقول چې فرمایلی دا حدیث د ته تبشیرن او ترغیبن وای. حدیث ګوره دا نه ده چې دور پسې سفر کړي. من سلک طریقا سوک چې روان شو په یو لارا یطلب فیه علما لټای په دې کې علم. علم نه مراد علم د قران او سنت دی. ادا دنیوی علوم تی ندی مراد. دی علم ناغ علم مراد دے چپاغی اللہ و رسول دا پی جندیشی قبر زنکدن دا فکر پی پیدا کی گی انسان نا پی انسان جوڑی گی زکد انسانیت دا جوڑی دو علوم دا د برن مونږ ته په واسطه د پیغمبر علیه السلام راغلی. څوک چې روان شو په یو لار لټوي په دې کې علم د شریعت قران او سنت یاد دي خادم علوم داږي کې اجر زکه دي چې هغه اسباب دي دي اصلي علم د پاره. سلک الله به طریقا من طرق الجنه. تور که سب آروپا لگ کر چی ماں والا ریس شنا بل جل خوینش تالتا نورم لگو بیدیو او داری بس سب دلوش بچه لوش لوش سامنے آو کنے بلنا رم بلنا بلنا بلنا رم لیش لیش ادا بتاو سرولوی امانتی گو دی حدیث پسی تا خلق وی خدا حدیث نو اجلا کم حدیث پسی صحابی را گلے تا حدیث ختم کو بیا در لاغا واب و پیسی با مو پی لگی لگی تا طلباء و طالبات و تکا صحابی اور پسی دری زرمین مزل کڑے اب پیدل ازیاتن ازیات دو خو دی سورلی بوا. سلک اللہ بیهی طریقا من طرق الجنہ. او بگر زیدے روانی دن کے پلار دلار د جنتنا. او اللہ بد دی علم پا سبب دت د جنت لار آسان کی. لګور دی په لګورې په کومه لار چې د علم لار ډېر په خوشحالي او د زړه په اطمینان او په حمدونو راځي. دا کومه لار چې د کتاب الله او د سنت رسول د زده کېدو د پاره ده. اته په د کور نه راځي کلري سفر دی او کې نږدې دی. دا یقین او ساته چې دا د جنت لار ده. دا چته ونه کار سره وي چې بلانه غو دکان لاړو درې ماخامو پوری دور زر روپیو ګټلې. دا ته چې څه غټې دې اړو قیمت نشتا کشته قیمت. و ان الملائکۃ او بشک ملائک لتدعو اجنحتها خام خا کی دی خپل وزرې فرذل طالب العلم د فار درزاون گید طالب العلم وزرې کی دی سمانا ده دا ورته وګړی د طالب سره د دین د طالب او د طالبې سره د ملائکو دومره محبت دی ای ورته وسره وګړی چې زمون په دی وزرو دی د قران او سنت د ز د کولو تراشی. یو د حدیث دا معنا یا وزر کی دی لوزینا هغه د علم په مجالسو کې کی دی ملائک لوزی خوچه د قران او سنت خبرې واوریدي نبي ازینا دل تغوکې دی پرون جمعه کې در له حد صحیح حدیث تیر شو وای د قران او سنت نمخ کې دی سړی مسواک وای دا ملک را نزدی کی گی دمر نزدی کی چه خلا دا قاری دا خلی دا پاسا کی دی عدد دا خلی نا چه سروزی آ دا ملک آغا خیط یو سینی تا وردن نکی گی نو دتا گور دا وزار غوڑای چه دی پا دی وزارو لارشی بازی اهل علم لیکری وی دا بلکل پا حقیقت حمل لے ځکه دا یو مسله یاد ساتي قران او سنت چې کوم ژوند په حقیقت به حمل وي سوي غیر به حقیقت مرادي باج وای دا مجاز دې د توازن یعنی توقیر د علم کای عاجزی کای محبت ور سره ساتي و ان العالم او بشک عالم د قران او سنت به عملا لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض خامخ بخنه غواړي دل راغه سوق چې پاسمانونو کې او هغه چې پزمکه کې دي سمر مخلوق چې اسمانونو کې پزمکه کې والحيتان في جوف الماء او ميان او کبان فمنذوبو کې اے وی باران د دی علماء او د خدماتو د وجنه الله را لېږي نو په دی باندې میانم په دریاب کې ژوند تیری زکور ته دعاګانې کوي ان فضل العالم علی العابد ورواله د عالم په عابد باندې اے هغه څوک چې پاغه غلبه د عبادت دا ټول او رز تلاوت کوي ذکر کوي انفرادی ا د شپې ولاړ دی درځي روزه دا بل په لو عالم دی هغه قران او سنت مطالعه کوي ځان پوی کوي او هغه دین خلکو ته رسي غوړه والد عالم په عابد سمره دی کفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب لك غوړه والد سپوږمۍ د سوار لسمه پښپې په دی نور استورو ځکه د عابد عبادت خو صرف هغه ته فائدہ رسي او د عالم خدمت ټول علاقه او ټول وطن دا پسېخ کلی عقاید او په خکلی اعمال باندې روحانه کوي و ان العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء علیهم السلام وارثان ني اے وی انبیاء وی رسول او نوی چه خبر عام شی زکا نبی عام ده رسول کی لک تخصیص ده ده رسولان و ده انبیاء و ده طول علماء وارثان دی و ان الانبیاء و بیشک انبیاء علیهم السلام لم یورثو دینار ولا درهمن ای خمیراز کے نه دینار پریخه و نه درهم پریخه و انما ورثو العلماء ای خو میراث کې علم پریخه فمن اخذه چا چې دا علم راوا غسو اخذ بحظ وافر راوای غستا یو برحلو یا رواه احمد والترمذی و ابو داود و ابن ماجه و الدارمی و سماه الترمذی قیس ابن کثیر وی داوه هم ده ده باز رواتو نسی سره کثیر ابن قیس دا حدیث سوچ صحابی دم روگت سفر داغی ده پارو کو دا امام ابن کثیر ذکر کړی دی دا حدیث اصل کې د مسند احمد دی جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمائی وی بلغنی حدیث رسیدل او ما ته یو حدیث دی یو سړی نه چې هغه ورېدل او یو صحابي د نبی رسول الله فشتریت بعیرا نو ما اخوا غستو ابیا می ثم شددت علیه رحلا کی جاون فیو تړلا نو یو میاش لاړم په اوخ سور اے سورا تر دې چې شام ترالم نو عبد الله ابن انیس رضی الله عنه ما دروان چې تو یقل له جابر علی الباب ما ورتوی حد ورتوای چې جابر رضی الله عنه دروازه کړي نا خادم روت فقال ابن عبد الله و جابر ابن عبد الله قلت نعم فخرج يتصوبه صحابي زر زر روت اده دور زر زر روانو چې جامو صدر باندې خپې کی خو درا غوندول مکمل ملاو نشو فاعتنقني واعتنقته ما سره معانا کاو کا غاړه ملاو کا ما ور سره غاړه ملاو کا ما یو حدیث دی ما ته رسیدلی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلو فل قصاص په اړه د قصاص کې فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه دا د صحابه شان زیریدم چې سنا تمرشیا زمرشم دا اوریدو نه مخکې هغه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی چرا راجم وکي الله عز وجل خلق پرز د قیامت او قال العباد دا الناس پز عبادی ویلی عراتن غرلن بربن ناسونتا بهمن قلت وما بهمن قال لی سمعو بشیون بهمن ستا ایس شیب ورسرنی سمیونا دیهم بسوت یسمعوه من بعد کما یسو من قربا بیا با آواز ور کی پیودا سی آواز چی نیز دی او لر ٹول بی آوری وی با انا الملک و انا الدیان زبات شایم عزیز صاحب کولو والیم لا ینبغی لأحد من اهل النار ندی مناسب یو تن تدعور والاو نا یدخل النار چور توردن نشی ولہو عند احد من اهل الجنة حق اده دی اور والا جنتیانو سرس حق دے تردی چیزت ورتداغی بدلو عالم ندی مناسب یو تن تد اهل جنتنا چ جنت توردن نشی وله عند رجل من اهل النار حق عدد دور والا سره حق دی چې بدله وال حتى لطمتا تر دې کې چاچا تاسو پیړه ور کړی وي دا ګوره د سپېړې ته پوسبم کیږي وای وله دې په سپېړه وال قلنا كيف وانما نات الله عز وجل حفاتن عراتن غرلن بهمن څنګه امون با الله ترازو پیدل بربن بی خطری شی بنی نو چې موږ نه د سپیړ او د مال او د جیداد او د چا د حق خورو ته پوز سب ورکول تا دلته خو چا د حق دا وو کا نو نغد پیسې بور کی کنی نو سبب وګز مکا ور کی کور بور کی څوک به دې ذمہواری والی قال بالحسنات والسيئات ویل تب پنی کو گناہونو سره اکستانی کئ دیو ظلم دکړه دا به مظلوم لور کئ اکستانی کئ نشته نو د مظلوم گناہونو په پتا انبار کئ نو پوه شوې دا حدیث سور عجیب حدیث ده دیو جنا هر سره د خپل جبا هر زنانه د خپل جبا اولاد سنبال کی کنن دی ګوره سو یو د چاړه ضرر رسیدو سوگ دی پریشانا کو دی شرمولو بدنام دی کو پجڑا دی کو نو سبا گوری دی تپوز دیشتا اللہ بوی جنت لبا جنتی نزی او جہنبی با اورتا نزی چی ددی پیو بلکم حقی چی داغی بدلی مانی اغستی تردی چی حدیث کی دام راغلی وی ان الجماع لتقتص من القرنا یوم القیامہ بخکرو زناور گڈ یابل شه آب بدلا خلی د خکرور نه پر از د قیامت باندې ادا الله خپل انصاف لوی ذکر کوي کنه غوان خو مکلف نه دي کنه پښې په خبره باندې الله با وای چې زه د زناور چا ظلم کړی هغه بیا بولای خاور شي قدم رلوی عدل او انصاف وي د داغه مبارک حدیث هو چې د پاره دي صحابي دمر اوغت سفر کړي وان بي امام رضي الله الباهلي رضي الله عنه حاجی دا ابن کثیر ما سره کوم دی اتا تیما صفه را او دا دغه جلد ثالث ته دریم جلد اتا تیما صفه را ادا د سوره کهف په تفسیر کې دا حدیث ذکر کړي د سوره کهف په تفسیر کې دا ذکر کړي دی دا ابو امامه رضی الله عنہ نے روایت تے قال فرمائے ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان ذکر کڑی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دوسری یا خدا چې دا موجود فی الخارج دا غی په زمانہ کی یاد ای د زمانه نمخ کی ادم د چې دا د تمثیل شی اے مثال د دې تقاضا نه کوي چې حقیقت کې لري شیب دا شی وی احدهما عابد یو پک عابد درز به روجوا مثال پتور او شپه بولاړ ولا خر عالم او بل پک عالم الله ورته شریعت علم ور کړو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل فضل العالم علی العابد ک فضلی علی ادناکم غوروالد عالم فعابد پشان د غوروالی زماره پتا سو کی پیو معمولی بانی سمرلوه مبالغه دا ان الله و ملائکته بشک الله و ملائک دا الله و اهل السماوات و والارض و ازمکی والا حتى النملا وردا حتى کان نملا نسب بانی ہوئے ندیتا عاطف وئی حتى عاطف امرازی او کبل جرم حتى النملتی نبیا بدا غجار رشی او حتى النملتو مویلشی بیا بحملشی بنابر ابتدا خودی اولی تولماو ترجیح ورکڑی حتی نملتا تردی چی میگی فی جوہرها پخبل سراخ کی اغیم اے عالم دین تا دعا گانے کئی میگی ور تا دعا گانے کئی و حتی الحوت او تردی چی میان کبان پوبو کی لیسولون علی معلم الناس الخیر دعاگان غواړي هغه چې تعلیم ورکړي خلکو ته د خیر خیر څه دی قران او سنت دی علم دین دی چې پاغي کې نجات د سړی دی رواه ترمذی دی وجنه ګره نصیبدار خلک علما او ته دعا کوي چې څوک شي اباځي غریبانان او بدنصیبه او تکنځري کوي امام پسی مزم کوي امام پسی کنځري کوي سبق هم تیز نه کوي ابیا استاد شرمای لمنم پھیړې نګور عالم تا اس ملائک تر دې چې ان الله و ملائکته الہ العالمینم پر رحمت را لېږي ملائک ورته دعاګانې کوي اسمانونو زمکو والا تر دې چې میږي په سوراخونو کې او تر دی چې میان په دریاب کې لیسلونا علی معلم الناس الخير دعاګانې غواړي چې سو خلکو ته د خیر تعلیم ورکړي. پوښې په خبره باندې خبره ګور عامه ده نو خاص کوي به تبلیغ والے دا خبره کدا شي کول نو خبوا چې څوک دین خلکو لخې نو دای وي چې څوک دی لار کې هوته تاسو وایي کس څنګه وایي نو دا خبره ګور چې شریعت کې تخصیص نه راغله اوس کدا شي وایي خو بیا خو پکې مليان طالبان راځي نو ګور کدا شي وایي چې څوک دین خای نو تبلیغ کوم ګور شاموز دکړې نو چې څوک ور سره لړ شي غل د موس فرایز ور سو خای خو خبره خاص هغه پورې نه ده علامه معلم یو جماعت کې ناشته الف با تا خی ماشومان او ته زنه نه کور کې زنانه او ته سبق خی عقیده ورته خی حیا پرده ورته خی د قبر او د اخرت فکر دا ټول پدې کې شامل دی الا ليصلون علی معلم الناس الخير خلق ته د خیر تعلیم او الناس وي مومنانی منوی کافر ته د ایمان او د دین سکه خودنه کې مسلمانانو ته مخه رواه ترمذی او رحمه الله ورودداری میون مکحول مرسلن د امام مکحول له مرسلن دا حدیث ذکر کړي عددی مکحول کنیه و ابو عبد الله یا ابو مسلم دالوی تابعی دے آغن مرسلن حدیث ذکر کرے ولم یذکر رجلان د دو رجلانو ذکر ندے کرے وقال فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم غوروالد عالم پا عابد لکا غوروالد زمان تاسو کی پا ادنا سمتلا ها دیل آیا او بید آیات مبارک و لستو انما یخش اللہ من عباده العلماء وی بیشک یریگی دا اللہ انا دا اللہ بندگانو کی العلماء علماء اے او سوره چې څوک دې دیږي ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې دې رسمند الله پني څوک دې چې څوک ډېر پرهیزګار وګوره اے باج علماء دا سه معنام کړي وې څومره جیارا دا دومره عالم یو کې سره عالم دې او الله نه یریږي نه د خپل ځان بارکه نه د کور بارکه نه د خپل خلی بارکه خلی سنبال نه را ځکه عالم د پیغمبر وارث ته نو د خلبم دا غوږ دی وی ته الله د حبیب د خلی مبارک نه سپکی غاډي وړي خبرې سوال لپیرا کی رته چې وارث ته خلی نه غاډي وړي سپکی سپوري دا چې یو امیم نه کوي عام دی په لور یو لیډر کرا پاسې دو نو په منبر او واس کې د سړی توپ خبرې کوي اته خو یو په لوي چې د پیغمبر منبر دی بل پر خبرې دی ټولې نه سړی توپ دی نو هر څوک غره وارث ني وسر دل حديث ال اخره او ذکر کو دا حديث دا اخره پوری وان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الناس لكم تبع ويخلق تاسل تابيري خطاب علماء او د صحابه او ته تاسو په افعال او اقوالو کې به خلق تاسو په سيزي و ان رجالن بشکس سړیاتون می اقوار الارض رازی بد اطراف د زمکینا رجال دی وی علم حاصلول د رجال کار دی رازی بد اطراف د زمکینا يتفقهون فی الدین او ځان به پوه کوي په دین کې تاسو ته به لری لری ناراضي فاذا تاوکم کل چراشی تاسو ته فاستوصوا بهم خيرا نوصیت قبول کئ د دوی بارک د خیر. اے ګور علماء ته وی چې طالب راغې کزنانه عالم د کنارینا وی ګور د طالبانو طالبات مبارک د خیر وصیت واورا د دې اخلاق او د دې د عقاید او د دې د حیا د دې فکر وکا. دیو جن باز سلف له بچ وی څوک راغی چې زیلم کو نئی بوی مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. خاص کر ابو سعید خدری رضی الله عنه بوی مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر څوک راضی ردا سمو دې محتاج دې ته محتاج ک خلق نه رات لتا بدا قران او دین چاله خولو نو ځان محتاج ګڼا. تاسو موایي چې بس خواسم زیل رسیدلې ادا خلق بس محتاجین دي. نو طالب او طلباء او طالباتو او عالمان او عالمات ټول ته وی چې تاسو د سړیتوب او د اخلاق او پلار روان شهي رواه ترمذی او په کتاب العلم کې ابن ماجه حدیث ذکر کړي او حدیث سندن ضعیف دی ځکه په سند کې ابا هارون العبدی دی او هغه متروک الحدیث دی. وعن ابي هريره رضی الله عنه قال فرمایله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایله الکلمۃ الحکمہ هغه کلمه چې خاوند د حکمت وي ضالۃ الحکیم دا خو رکشوی شه د حکیم دی. فحیث وجدها کمزه کی چیو مندا فهو احق بها دے ډیر حقدار دے په قبول دی. اے ګور حکیم حکمت لټای چې کوم یو مونتو دی به ز د کای ممل بم پکای. اوس ګور یو رخصه وشه چاو مندو اده دنه کما مرتبه والے دې سو اجران را خلم تا سره یک تا نه مرتبه کې سو کته دې ک پورته دې علم بد ارشا نزدکه دا بچاله بس پک نو ګورې چې بدنه علم زدکو. دیو جن علماء دلته دا قاعده ذکر کړي و یم بغي للمؤمن ان ينظر الى القول لا الى القائل. مناسب دی چې د مؤمن نظر وینا ته چې خبره ده چا دا و یون کی ته نه وي هغه ګناهګار وي هغه کمزور وي د عیبونو نه بډک وي. رواه ترمذی او ابن ماجه وقال الترمذی هذا حدیث غریب و ابراهیم ابن الفضل الراوی چې دی حدیث راوی دی یضعف فی الحدیث آپ حدیثو کی کمزور گرزول شوی دی. نو حدیث سندن ثابت نه بلکی ضعیف دی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اللہ رسول فرمائلی فقیہ واحد یو پوہ سڑے پدین کی چې د قران او سنت علم هم دی او عمل هم دی. اشد علی الشیطان من الف عابد دا ډیر سخت دی په شیطان د زور عابدانو نا. هدی په لګور په یو علاقه کې زر عابدین دی ټول ورځ روجی ټول شپه تهجد کوي او ذکر کئی تلاوتونا کئی درود شریف وئی. سور دی 1000 عابدین دی بل پل د قرآن و سنت یو با عمل عالم دی. نو شیطان پا دی زور و دمرا نخف کی گی لگا پا دی یو چه سمرا خف کی گی. وی داغی وجه صدا فقیه د شیطان گمراکول نه قبلی ا خلق له د خیر حکم کوي خلق د شیطان د مکرونو نه ساتي او عابد اگر شریر عبادت کوي واغ سره علم نشتا نو دے دا شیطان دا مکر نا پا امن ندے دا شیطان دا مکر نا سا ندے پا امن ندے ایدی پا لگو رئی آبید دے خوکا او دا سی خبر دا خلیر رو تا لکا پا کوئی کچی او ساس کے میتیازے ہو کی یا پا کی او ساس کے شراب ور غرزے او علامہ حافظ ابن قیم رحم الله موږ درس کې وایو ځدی مثالونه ذکر کړی وای شیاطین ابلیس تراجم شلورته زموږه مشره سخ وجلا کوي ولاکه کې زر عابدین ته دو پریشان کېږي نه خو یو عالم جوړیږي نو بس تابانه اسمان را غورځيږي ا پریشان نه نو هغه ورته وی عابد سو کال عبادتو کې خو په یوازي ورته زسکم او زه سل کال خدمت وکم او د یو فقیه عالم په یو خبر ارس تسنس شي اټول ارس د سل کال مهنت را لسکی ازای کی او به ولې مثال په تور وی راځي و یو عابد ناغه ته شیطان د انسان شکل کې راغی وی او مسله څنګه مسله وی الله قادر دی چې دا ټول دنیا پاګی کې را بند کی او ثابت چې اسمانونو زموږ غرونو ته وګته لګای دی او کتل سړی خاموش تعالی قدرت کې سراغه و یا علم تراغه طالبانو سره سبق هم خوش طبيعتیم کولا د تاسو غو خپل خبرم کټ نه کدل او کنه الله قادر دی وسنګ وینما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ادا سې دې خبرې ګوره د عابدین وی چی آغا بلکل دا بیدی نیوی او دا علماء چی دا قرآن و سنت علماء ناغی دا قرآن و سنت پرناکی دا پیغمبر علیہ السلام دا بیان شده خبرو دا وجنا دا شیطان مکرونا دا آغا کیدو نو پیجنی رواه الترمذی و ابن ماجہ علماء لیکلی د دې حدیث سند ضعیف دی خود دې د پار شواهد دی اگر چې د شواهد او احادیث او اسانی دم ضعیف دی خو هغه ټول چې را جمع کی نو د اغې نه دې حدیث ته اصل جوړيږي اباز دا مرفوعن ذکر کړي چاپ ابن عباس رضی اللہ عنہما موقوفاً ذکر کرے ندا پا کسرت ترخ سر راغلے اسانیدوہو ضعیفا لیکنہو یتقوى بعضها ببعض بعضی پا بعضی بانی سکی گی مضبوطی گی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین.